42 मधुमक्खियां, मोर, कपोत, बुलबुल, गोरैया, खंजन, नीलकंठ, पपीहा, लाली, तितलियां और जुगनू अब हमारे चौबारों और छतों की मुंडेरों पर कभी नहीं आएंगे, अंधा कबीर कह रहा था। फिर उसने अपना एक तारा उठाया और गाने लगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। कुछ देर तक वो गाता रहा, फिर उसने सफेद छड़ी उठाई और चल पड़ा। उसके कंधे से एक भीगा हुआ झोला भी लटका था, उसमें से गंदले पानी की एकाध बूंद जब तब टपक पड़ती थी। अदीब ने उसे ताज्जुब से देखा, कदम बढ़ाकर बराबर में पहुंचा, दरियाफ्त किया, कबीर तुम कहां जा रहे हो, बांद्रा मस्जिद या माउंट मैरी? वहां नहीं, मैं इस बार लंबे सफर पर जा रहा हूं, पहले पोखरण जाऊंगा फिर चगाई। अदीब ने उसे आश्चर्य से देखा, पूछना चाहा, क्यों? कबीर ने उसका प्रश्न ताड़ लिया और खुद ही उत्तर दे दिया। कुछ पागल लोग हैं जो पोखरण में शक्तिपीठ की स्थापना करना चाहते हैं, विस्फोट की जहरीली राख रज की तरह बांटना चाहते हैं। तुमने अखबारों में देखा नहीं, ये सब उन्हीं धर्मांध पागलों के चेहरे हैं जिन्होंने कई साल पहले सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी और वहां से चलकर बाबरी मस्जिद गिराई थी। लेकिन तुम तो, मेरा मतलब है, अंधा हूं, यही ना, अंधा होने के कारण ही मैं सब कुछ साफ साफ देख लेता हूं। लेकिन तुम वहां जाकर करोगे क्या? तुम कर क्या सकते हो? मेरा मतलब है, वहां जाने का मकसद? वहां जाकर मैं वृक्ष लगाऊंगा। वृक्ष? हां, बोधि वृक्ष, मेरे इस झोले में उसी की पौध है। बोधि वृक्ष की जड़ें नीलकंठ की तरह सारा विष पी लेती हैं। पहला बोधि वृक्ष मैं पोखरण में लगाऊंगा, फिर सरहद पार करके दूसरा वृक्ष मैं चगाई की पहाड़ियों में लगाऊंगा। तो मैं चलूं? अदीब ने उसे देखा, पहले कबीर की सफेद छड़ी ने कदम उठाया, फिर उसके पैर चल पड़े। आपने सुनी ऑडिबल स्टूडियोज द्वारा निर्मित कितने पाकिस्तान, लेखक कमलेश्वर, उपलक्ष कोचर की आवाज में, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जय जेंडे और माइक चार्जाक, प्रोड्यूसर टिमोथी वॉर्नर, माइकल वेलिन का संगीत, कॉपीराइट कमलेश्वर 1998, साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट 2019, ऑडिबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ऑडिबल स्टूडियोज ऑडिबल इंक का एक प्रभाग है। तो बहनों और भाइयों, कैसी लगी आपको ये ऑडिबल पेशकश? ऐसी बहुत सारी पेशकशें हैं ऑडिबल में, चुनिए, सुनिए, मजा लीजिए।